πέρασα την πύλη. Σε τόπο μακρινό με τον άνεμο, φίλο κι αδερφό. Γράνα! Δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Γράνα! Δεν ήμουνα εγώ για αεροπλάνα. Γράνα! Θέλω να σας πω, κύριε Σρόιτερ, ότι έχουμε κάνει το καλύτερο το οποίο μπορούσαμε να κάνουμε. Γενικώς το λέει αυτό στο τέλος, το λέει για όσα αυτά, για όλα αυτά που συμβαίνουν γενικώς, ότι είναι το καλύτερο από όσα θα μπορούσαν να κάνουν. Σήμερα είναι της Αγίας Γράνας, γι' αυτό ευχόμαστε λοιπόν χρόνια πολλά στη Γράνα και χρόνια πολλά στην Άννα, γιατί τραγουδάει το επόμενο. Σκέψεις μακάβριες συνέχεια με κυνηγούν. Στιγμή δεν λέω να ησυχάσω. Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλούν τα λογικά μου. Τρελάθηκες, μωρί! Πάω να χάσω. Για όσους δεν έχω την ευκαιρία να σας δω από κοντά, καλές γιορτές, να έχουμε μια καλή χρονιά, γεμάτη υγεία. Η ευχή για υγεία νομίζω αποκτά ξεχωριστή διάσταση σε αυτή την δύσκολη συγκυρία. Λοιπόν, λογικό να φτύνεται κάποιος όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης εύχεται. Μην ανησυχείτε, δεν ευχήθηκε σε εμάς, στο λαό. Αυτό θα το κάνει την 31η Δεκεμβρίου, φαντάζομαι, με το διάγγελμά του για την επόμενη χρονιά. Έκανε και ένα αντίστοιχο πέρυσι και πήγαν όλα μούρλια τη χρονιά που τελειώνει σε λίγες μέρες. Αυτές τις ευχές τις έδωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έδωσε ευχές, είπε για υγεία, είπε να είναι καλά, να είναι δυνατή, να ανταμώσουν ξανά το 21. Δηλαδή το κακό θα πάει πάνω τους, τους υπουργούς, αφού ευχήθηκε κάτι καλό ο Μητσοτάκης. Λογικό είναι, το κακό πάει μόνο σε αυτούς. Και εύχομαι και πάλι υγεία, καλές γιορτές σε εσάς, στις οικογένειές σας και να έχουμε μια καλή χρονιά. Παπα να θεμάσαι γρουσούς, εσύ μου λείπες τώρα. 2021 σίγουρα να είναι καλύτερη από ό,τι ήταν το 2020. Χαμένος μέσα στο κενό, λες και ακροβατό, στα όρια της παραφροσύνης. Αναβήσει. Κάτι παράξενο συμβαίνει και εξωφρενικό. Το μαλλί πως είναι. Τανιέ μονάχη ρυθμή μαθήνης. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Τι, δεν γίνεται, κύριε Σπίρτζη, πρέπει να κάνουμε τη συνεδρίασή μας. Πώς θα γίνει? Λοιπόν, πρέπει να απαντήσετε στον Υπουργό, δεν νομίζω. Βγάλετε δελτίο τύπου, στείλτε ανθοδέσμες. Τελείωσε, απάντησε τώρα, δεν θα κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Πολύ ωραίες στιγμές από τη Σχετική Επιτροπή της Βουλής, την οποία προεδρεύει η Σοφία Βούλτεψη και έρχεται και μας και θα μας απασχολήσει σήμερα αρκετά, γιατί αξίζει πρώτον, δεύτερον η Σοφία Βούλτεψη, και επειδή από χτες τρέχει μια απεργία δημοσιογράφων στα κανάλια, κακώς δεν βάλαν τη Σχετική Επιτροπή. Από τις 6 και μετά επαναλαμβανόμενα είναι και πολιτική και ενημέρωση και σάτιρα 3-1 και ψυχαγωγία γενικότερα. Έπρεπε να δείξουν αυτήν την συνεδρίαση. Η Σοφία Βούλτεψη πάνω, είναι ο Σπίρτζης από κάτω με την Ανθοδέσμη, είναι ο Πολάκης. Όλοι αυτοί μαζί αντάμωσαν σε ένα χώρο. Κυρίως η Βούλτεψη και ο Πολάκης. Εδώ το είπε καθαρά, ήθελε ο Σπίρτζης να πει κάτι. Δεν του έδωσε το λόγο, διότι κάνουμε συνεδρίαση. Εφόσον κάνουμε συνεδρίαση, δεν επιτρέπεται τίποτε άλλο. Σε αυτή λοιπόν την συνεδρίαση σφίχτηκε και η καρδιά μας, γιατί μάθαμε πράγματα από τη Σοφία Βούλτεψη που δεν τα ξέραμε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουμε σε αυτή τη χώρα ότι είμαστε όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος έχει κλειστά τα σχολεία και έχει διακοπεί η εκπαίδευση και πρέπει ο καθένας, αντί να σκύψουμε το κεφάλι μπροστά σε αυτό το σοβαρό γεγονός της πανδημίας, που τα παιδάκια σε κάποιες χώρες ούτε τηλεδιάσκεψη δεν έχουν και πάνε και κοιτάνε έξω από τις αυλές των σχολείων τους με νοσταλγία και αγάπη, αντί να σεβαστούμε αυτό το πράγμα, στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν φρικιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεννήσει ιδέες αιμονές. Στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Το μαλλί πώς είναι? Σκατά. Τις φωτογραφίες από όλο τον κόσμο θα καταλάβετε ότι είναι πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα από το να κάνουμε επεισόδια στους δρόμους και διαδηλώσεις. Είδαμε πώς τους σέβεστε, κυρία Βούλτεψη. Λοιπόν, είδαμε πώς τους σέβεστε. Μια χαρά τους σεβόμαστε και μια χαρά πηγαίνει η εκπαίδευση με όλες τις δυσκολίες. Εγώ δεν σας το είπα αυτό. Σας είπα ότι να σκέφτεστε, σε μια τόσο δύσκολη στιγμή, αν μπορούμε να παίζουμε και να μοιράζουμε λουλούδια και τριαντάφυλλα. Κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο. Τι να πούμε. Η λογική σηκώνει ψηλά τα χέρια. Εν τω μεταξύ, όταν λέει κύριε Κουτσούμπα, έχει το λόγο, απευθύνεται στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Κουτσούμπα, που είναι γι' αυτός από τη Βοιωτία. Όπως και ο άλλος Κουτσούμπας. Αλλά εμείς το φτιάξαμε κάπως για να το φέρουμε στα σημερινά. Έτσι λοιπόν, μάθαμε ότι στο Νεπάλ, στην Αφρική. Φαντάζομαι να ξέρει ότι το Νεπάλ είναι στην Ασία, δεν είναι στην Αφρική. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια το ρόλο αυτό. Το δεχόμαστε όπως το πει η ποιήτρια. Στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Τα παιδιά προφανώς, τηλεκπαίδευση θέλει να πει. Μπορεί να μην έχουν και κανονική τηλεδιάσκεψη και πάνε στις βιτρίνες, πάνε έξω από τα σχολεία, τα παιδάκια, στο Νεπάλ, στην Αφρική πάντα, και κοιτάνε με καημό τα σχολεία τους. Αυτά τα λέει η Σοφία Βούλτεψη. Στο Ελληνικό Κοινοβούλιο έχουν περάσει τα πρακτικά δηλαδή όλα αυτά. Και αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Θα μπορούσε να το δείχνει και η τηλεόραση, επιμένω εγώ, αντί για τους δημοσιογράφους με τις πολύ χρήσιμες εκπομπές τους, ενημερωτικές πάνω απ' όλα. Να δείχνανε την Σοφία Βούλτεψη αυτό το παραλήρημα. Έχει κι άλλα, θα τα ακούσουμε στη συνέχεια, δεν σταμάτησε εκεί. Και πρέπει αυτή η επιτροπή στην οποία προεδρεύει η Βούλτεψη να συνεδριάζει κάθε μέρα. Ένα πεντάωρο κάθε μέρα από τις 6 το βράδυ και μετά. Είναι πολύ χρήσιμο για την ψυχολογία των Ελλήνων πολιτών, γιατί περνάμε όλα αυτά που περνάμε με στην καραντίνα. Είναι ό,τι καλύτερο, το καλύτερο αντίδοτο. Ούτε το Βυζαντινό του Βελόπουλου, ούτε τα εμβόλια που έρχονται και δεν έρχονται, ούτε τίποτε. Απολύτως. Τώρα σε ένα άλλο διαδικτυακό κανάλι ο Άδωνης συναγωνιζόταν τη Βούλτεψη. Στα χέρια μας και με σωστή χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης η Ελλάδα μας θα αποκτήσει τα επόμενα χρόνια μια εξαιρετικά εύρωστη και ανταγωνιστική οικονομία. Γι' αυτό δεν έχετε την παραμικρή αμφιβολία. Τα χρήματα που μας δίνουν είναι πολλά. Η δικιά μας εργατικότητα, επινοητικότητα και φαντασία θα κρίνει αν είμαστε άξιοι αυτής της μεγάλης ιστορικής ευκαιρίας. Πιστεύω ότι μετά την πανδημία θα δημιουργηθούν εκείνες συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε την πιο υγιή οικονομία που έχει η Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια. Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα, αιρετική και αφορισμένη. Άπιστη γυναίκα! Με κυνηγούν, με βασανίζουν αλίπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει. Πιστεύω ότι μετά την πανδημία θα δημιουργηθούν εκείνες συνθήκες που θα μας επιτρέψουν να διαμορφώσουμε την πιο υγιή οικονομία που έχει η Ελλάδα τα τελευταία 200 χρόνια. Η μαλακία είναι υγεία, μου ομορφαίνει τη ζωή. Κάνει και μπράτσα, ωραία φάτσα, είναι και οικονομική. Το βάλαμε αυτό το τελευταίο γιατί μιλάει για οικονομία. Μια οικονομική λύση. Για οικονομία μίλησε και ο Άδωνης. Δεν είπε τα ίδια που λέει ο τελευταίος, αλλά είπε περίπου ίδια. Ότι θα κάνουμε την καλύτερη οικονομία, όχι της μεταπολίτευσης, των τελευταίων 200 ετών, από το 1821, από την Ελλάδα της Ψωροκόστενας, έρχεται μετά από 200 χρόνια και θα έχουμε την καλύτερη οικονομία, το είπε ο Υπουργός σε αυτή τη διαδικτυακή συνέντευξη. Δεν έχουμε λόγο να το αμφισβητήσουμε. Άλλωστε, φαίνεται ότι πάμε προς τα εκεί. Όλοι οι δείκτες, όλα τα συμπτώματα, οι παράμετροι δείχνουν και οδηγούν προς τα εκεί, ότι πάμε σε μια οικονομία την καλύτερη των τελευταίων 200 ετών. Τέτοια που θα ζηλεύει και η Βενεζουέλα. Θέλετε. να κρατηθεί και ενός λεπτού στη γη. Μήπως να κρατήσουμε ενός λεπτού στη γη, στη γη ενώπιον της αρθοδέσμου. Καθίστε κάτω, σας παρακαλώ. Καθίστε κάτω, δεν σας έχω δώσει λόγο. Δεν σας έχω. Δεν σας έχω δώσει. Δεν σας έχω δώσει το λόγο, καθίστε κάτω. Ακούστε. Αυτά. Εκλογές είχε χτες η Βενεζουέλα. Να πάτε να τα κάνετε εκεί που έβγαλε ο Μαδούρο μόνο τους δικούς του. Κάποιοι στα σίγουρα ζηλέψαν την αγάπη μας. Ξοριά και μαγιά θα έχουν κάνει. Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Δεν εξηγούνται αλλιώς αυτά που μας συμβαίνουνε. Δεν το αντέχω άλλο. Κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο. Η ντροπή δεν βλάπτει, θα σας λέγαμε. Και πετιέται η βούλτευση σε όλα αυτά. Τι πετιέται, ενώ αγορεύει από πάνω. Τι αγορεύει, ενώ παραλυρεί από πάνω και λέει την πολύ ωραία ατάκα, η βούλτευση. Η ατάκα είναι η εξής. Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Η βούλτευση το λέει αυτό, ενώ έχει από κάτω όλους τους έχει τρελάνει. Τους χτυπάει αλίπητα. Την παρακολουθούν όλοι. Κάποιοι την. Κάπως την γαργαλάνε λεκτικός για να βγάλει γυάλα, το κάνει όλο αυτό, δίνει αυτό το απίστευτο σοου και κάποια στιγμή φτάνει και παραπέρα. Κύριε Πρόεδρε, εύχομαι να μην υιοθετήσει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου την επιχειρηματολογία σας. Εύχομαι. Ναι, ναι, να υιοθετήσει τη δική σας. Θα πάμε τώρα να έρχεστε εδώ πέρα και μας λέτε ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα, ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο που τους έχει αφήσει και πεθαίνουν στον δρόμο από τον κορονοϊό. Και όλοι αυτοί θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Μέσα. Λοιπόν, ό,τι θέλω, ακούστε κύριε Πολάκη. Λοιπόν, σας παρακαλώ, κάντε μου τη χάρη. Εσείς ξεφεύγετε. Εσείς ξεφεύγετε και σεμνά εσείς. Ποιος από τους δύο ξεφεύγει πιο πολύ? Ο Πολάκης και η Βούλτευση. Το καλύτερο ζευγάρι στην πολιτική ζωή του τόπου. Και στην καλλιτεχνική κυρίως, αλλά και στην πολιτική. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής αυτό το ζευγάρι βλέπουμε. Αυτή τη φόρμουλα έχουμε από τους δύο. Αν είναι μερακλείδες μπορούν να το συνεχίσουν, νομίζω θα γίνει αποδεκτό από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Σήμερα γιορτάζει η Γράνα, αλλά σήμερα γιορτάζει και η Άννα. Και η πιο διάσημη Άννα, όχι διάσημη ακριβώς, έτσι, ιδιαίτερη, είναι αυτή που ακολουθεί. Χρήστο, σε ποιο νησί βρίσκεται η Μπούτσακ Τζάγια, η ψηλότερη νησιωτική κορυφή στον κόσμο? Άννα Γουινέα. Όλο ξαναπέστο, παρακαλώ. Ένα Γουινέα, Άννα Γουινέα. Άννα Γουινέα. Κάτσε τώρα. Γιατί είχε και από το Πούντσακ. Άννα Γουινέα. Ο καθένας. Γουινέα. Γουινέα, λάθος. Του Χρήστο, έχει τελειώσει ο χρόνος. Όχι, το είπα, το είπα, δεν ακούστηκε. Ποιο είπες? Άννα Γουινέα. Ποια είναι η Άννα Γουινέα? Είναι ονοματεπώνυμο αυτό που μου λες. Δεν είναι Πούτσα Τζάγια. Είμαι κατόρου από το σχετικό τηλεπαιχνίδι. Ο Έρμος αυτός ο παίχτης ήθελε να πει Νέα Γουινέα. Το Νέα δεν το είπε ποτέ. Το είπε ή Άννα ή Ένα. Το Νέα που είναι και το πιο προφανές δεν το έλεγε. Έκανε όλους τους άλλους αναγραμματισμούς. Γουινία την είπε, γωνία. Όλα τα υπόλοιπα εκτός από το σωστό. Είναι αυτό ότι ήξερε ποιο είναι το σωστό. Το παθαίνουν πολλοί Έλληνες στην καθημερινότητά τους με όλα τα θέματα. Και το παθαίνουν και οι κυβερνήσεις με όλα τα θέματα. Θέλουνε, έτσι λένε, αλλά δεν πετυχαίνουν ποτέ αυτό που πρέπει. Και έτσι προκύπτει μια αναγουινέα που τους κάνει όλους εκεί λιώμα στα γέλια μέσα στο στούντιο. Και όποτε το ακούμε εμείς να γυρίσουμε στα σοβαρά τώρα, γιατί έχουμε σωθεί, έρχεται το εμβόλιο και αυτό το χρωστάμε σε πολύ συγκεκριμένους ανθρώπους. Σήμερα θα πάρουμε το εμβόλιο, κύριε Μητροπάκη, την ίδια μέρα που το πάρουν όλα τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί είμαστε μέλη της Ευρώπης. Φαντάζεσαι να είχαμε δραχμές και να έπρεπε να δώσουμε στη Pfizer δραχμές για να πάρουμε το εμβόλιο? Θα το παίρναμε εμείς το 22, όχι το 21. Έτσι. Ευτυχώς και κάποιοι αν κατέβαιναν τις πολιτικές τους καριέρες και θυσιάστηκαν για την Ελλάδα, αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά η Ελλάδα έμεινε στην Ευρώπη. Έτσι, έτσι. Χάρη στον Βενιζέλο, χάρη στον Σαμαρά. Εγώ θα πω χάρη στον Γιώργο Παπανδρέου με το πρώτο μνημόνιο, δεν θα τον εξαιρέσω από αυτή τη μάχη. Χάρη στον Γιώργο Καζαφέρη που ψήφισε το πρώτο μνημόνιο. Χάρη στον Λουκά Παπαδήμο. Έτσι. Υπήρξαμε άνθρωποι που βάλαμε πλάτη και φάγαμε ξύλο. Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Χθες το βράδυ ήμουνα στο κρεβάτι μου και είχα μια φαγούρα σε όλο το κορμί μου. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει. Έκανα έτσι, αλλά τι φαγούρα, δεν λέω άλλο για άλλα σημεία. Αρχίδια. Άλλο γενικός φαγούρα. Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Α! Και ο μισός έχω λυσάξει. Αναβήσει. Σε ηκετεύω παντοδύναμε σε κλιπαρό. Όλα τρεφτε πάνω. Και οι άλλοι εντόπι θεοί. Κάντε μου τη χάρη να είμαι ωραίο στην ψυχή. Αρχίδια. Βοήθησε μας να σωθούμε. Όλα τρεφτε πάνω. Στην εκκλησία πάμε, Ντάνιελ, σε παρακαλώ. Για την εκκλησία μιλάμε εμείς, που τη σεβόμαστε και την αγαπάμε. Οι δυο μας να προσευχηθούμε. Κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο. Πού τα πουλάτε αυτά, πού τα λέτε αυτά. Όπου μπορούν. Λογικό. Αναμενόμενο. Είμαστε εδώ με τους δαίμονες και τις ιδέες έμονες. Εφιέστατο το ρήμα και η στίχη γενικότερα. Από τα παλιά, δεκαετία 80-90, κάπου εκεί. Και ακούσαμε τον Άδωνη να μας λέει σε ποιους ακριβώς χρωστάμε το ότι θα έχουμε το εμβόλιο. Γιατί δεν θα είχαμε εμβόλιο αν δεν ήμασταν στο ευρώ. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Γιατί το εμβόλιο πάει μόνο στην Ευρώπη. Δεν πάει στις άλλες χώρες σε καμία περίπτωση. Βρίσκει και τα λέει, πολύ λογικό. Αγοράζουν από κάτω ο κόσμος. Έτσι κι αλλιώς έχουμε και μια στέρηση με τις αγορές. Οπότε, ό,τι πωλείται από τηλεοπτικά παράθυρα, αγοράζεται. Και βγαίνει και ο Πρωθυπουργός της χώρας χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο, αφού τους ευχήθηκε σε όλους να πάνε καλά στους υπουργούς και θα πάνε, αφού έχουν την ευχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λέει μετά πώς θα είναι τα πράγματα στην οικονομία το 2021. Είμαστε συντηρητικοί στις προβλέψεις μας, όπως είμαστε συντηρητικοί και για το 2020, έτσι συντηρητικοί είμαστε και για το 2021. Προσωπικά έχω μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι από τη στιγμή που θα τελειώσουμε με την πανδημία η ανάκαμψη θα είναι ρωμαλαία και δυναμική, ειδικά στη χώρα μας, γιατί πιστεύω ότι έχουμε στρώσει όλο αυτό το διάστημα το χαλί με σημαντικές μεταρρυθμίσεις υποδομής. Η ανάκαμψη θα είναι ρωμαλαία και δυναμική. Αντί να σεβαστούμε αυτό το πράγμα, στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα, ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο που τους έχει αφήσει και πεθαίνουν στο δρόμο από τον κορονοϊό. Θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα! Κύριε Κουτσούμπα, έχετε το λόγο. Έτοιμοι για τη βρώμικη δουλειά. Το μαλλί πώς είναι, είναι εντάξει. Τι. Κρατάμε τα σημαντικά. Ότι η ανάπτυξη το 2021, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα είναι ρωμαλαία, γιατί έχουν στρώσει το χαλί. Όλο αυτό που συμβαίνει τώρα είναι στρώσιμο χαλιού. Φαίνεται. Πάνε όλα καλύτερα. Δεν λειτουργεί η επιχείρηση. Είναι όλοι με 5-34. Δεν ξέρουν αν θα βρούνε τι δουλειά όταν ανοίξουν, πότε θα ανοίξουν. Παίρνουν ό,τι μισθούς παίρνουν με τις καθυστερήσεις, μαγαζιά κλειστά, με όλη αυτή την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα είναι στρωμένο χαλί. Όλο αυτό είναι στρώσιμο χαλιού και θα έρθει μια ρωμαλαία ανάπτυξη το 2021. Αυτά από το στόμα του πρωθυπουργού της χώρας, θα έλεγε βέβαια στους υπουργούς του, κάτι πρέπει να τους πει, τον κοιτούσαν εκεί όλοι αυτοί. Μετά την ανεμελιά στην Πάρνηθα έπρεπε να πει και κάτι σοβαρό και βρήκε αυτό να πει για την οικονομία. Το κρατάμε κι εμείς, εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80, τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά, έχει και αυτός τις δικές του έμονες ιδέες που γίνονται δαίμονες, πάρτε να μοιραστείτε τους δικούς σας. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα το βλέπουμε εμείς εδώ, ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο. ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site, εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube είμαστε στο Ελληνοφρένια το official, από κάτω έχει και εγγραφή να κάνετε και chat. Στο Facebook επίσης μας ακούτε live και τώρα πάμε να ακούσουμε όλοι μαζί το πρώτο μέρος του λαού και τις πρώτες διαφημίσεις. Σε λίγο πάλι μαζί. Τι έγινε, έχουμε θέμα, θα το φτιάξουμε. Είναι και τα μηχανήματα, ό,τι καλύτερο εξυπηρετούν τον άνθρωπο είναι η αλήθεια. Αλλά έρχεται κάποια στιγμή που και αυτά διαμαρτύρονται. Τόσα ακούσαν, ειδικά τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Δεν παίζει με τίποτα. Ωραία, πάμε να βάλουμε διαφημίσεις. Κάτι έχει πάθει ο λαός, αρνείται να πάρει μέρος σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Προφανώς ετοιμάζεται για τη ρωμαλαία ανάπτυξη και στρώνει το χάλι. Μάλλον είναι κάτω από το χαλί που έστρωσε ο Μητσοτάκης. Πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις. Δημήτρη, βάλε διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Λοιπόν, ό,τι θέλω ό,τι θέλω θα κάνω. Κάνεις ανακαταμητάδωση ρυθμών απαγορέψεως. Ό,τι θέλω ό,τι θέλω θα πω. Ναι, θα φύγω, λέω, μην αρπάξεις τίποτα, έτσι, γιατί το χεράκι σκουβιδιάζει που είναι μορτάρικο στη γειτονιά. Μα κακό χρόνο να έχεις. Έλεος πια. Δεν το λέει, το σκέφτεται. Λέει ό,τι θέλω θα κάνω. Ήθελε να πει ό,τι θέλω θα κάνω. Από το Προεδρείο πάνω εκεί της Επιτροπής, αλλά το κόβει στο ΚΑ. Οπότε βάλαμε εμείς το ρήμα από τη Μαρίκα Νέζαρ και τον Μπακαλόγατο. Νομίζω ταιριάζει και αυτό τόσο ωραία. Πριν δεν ακούστηκε ο λαός. Γιατί είναι ένας λαός που εξαρτάται από το πάτημα ενός κουμπιού. Όταν αποφασίσει ότι ο λαός γίνεται λαός, δεν θα έχει ανάγκη κανένα κουμπί. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Καλημέρα, κουνούμαλε. Αγάπη μου γλυκιά. Κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Κουνουμαλάρα μου εσύ. Κουνούμαλα. Έτσι. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Εσύ που έχεις κολλητό και τον μπαλούρδο και ξέρει από καιρό. Δεν τον έχω, δεν κατάλαβα. Είναι κακό να έχουμε κολλητό ένα μπαλούρδο. Μπορεί να σου την πέσει μια ανθοδέσμη αύριο μεθαύριο, να μην έχεις κάποιον να την ξοντώσει. Ό,τι πιο υπέροχο. Λοιπόν, εγώ είμαι από Πάργα, από Ήπειρο. Από Πάργα, εγώ νόμιζα θα πεις είμαι από πάνω. Όχι, έχω πάρει εδώ. Έκανα εικόνες βρώμικες τώρα, τι να κάνω. Καραντίνα, πολλές μέρες, τι θες. Σκέφτηκα ότι είσαι από πάνω, τραβάς κανένα ζόρι. Πήρα, σου είπα, το μωρό μου, το ποδήλατό μου και ξεκινήσαμε πάμε για πάνω για Μέτσοβο. Είναι το όνειρό σου το ποδήλατό σου, το μωρό σου. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου κι όλα έμοιαζαν σώσα. Εκτός κι αν δεν έχεις τη σέλα, οπότε είναι το μωρό σου. Φόρτσα στο πετάλι, να έρθουνε κι οι άλλοι, πάμε για ορθοπέταλιε. Θέλω το 6. Στείλε 6, ναι, είναι εντός περιφέρειας. Τα έχουμε πει αυτά. Όχι μαλακίες που λέει ο Καρδαλιάς κοντά στο σπίτι. Το σπίτι μας είναι η Ελλάδα. Α, στο διάλογο θα μου πεις που είναι το σπίτι μου, μαλακά. Σπίτι μας είναι όλη γη, γαμίδια ανοχική, σωστός. Όχι, βέβαια. Το κάνουμε, αφού έχουμε μπαλούδο φίλο, ρε. Α, ναι, οι μπάτσοι το λένε. Αποστολή. Έλα. Να κάνω μια πρόστιχη ερώτηση. Πρόστιχη, αγάπη μου. Πες μου, περίμενε, πες μου. Περίμενε, μεγάλη. Δώσ' μου, το φιλί σου. Οι παρατρεχάμενοι και τα τσογλάνια του παρακράτου στις μαύρες προβιάς του CIA, πώς και δεν βγήκαν 17 Νοέμβρη με τα καδρόνια και τώρα προχτές για να κάνουν λαμπόγιαλο για να πούν μετά ότι οι κομμουνιστές καίνε την Αθήνα. Πού είναι αυτοί? Δεν τους έπαιρνε, καρφώθηκαν τελευταία φορά και σου λέει θα γίνουμε ρόμπα. Άστο, μας έχουν πάρει χαμπάρι. Ωρε πλάκα. Μην ανησυχείς, τους ασφαλίτες με τα πολιτικά, τα All Star και τα λοιπά, τους είδαμε στις γωνιές. Έτοιμοι ήταν, μην ανησυχείς, δεν έτυχε να επέμβουν. Έτοιμοι ήταν όμως. Έχουμε γνώση, ο λαός έχει γνώση. Τα λέμε. Εκλέω. Απόστολος. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δύο μαλακίες έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση. Δύο μαλακίες έχει κάνει. Μ' αρέσει που ξεχώρισες δύο. Ναι, μόνο. Δηλαδή αυτό είναι ένα μισή χρόνο και λες, κάνανε και δύο μαλακίες. Κύριε αδερφέ, δεν πειράζει. Λοιπόν. Καταρχήν, η πρώτη σοβαρή μαλακία είναι ανοίγει τα εμπορικά και δεν ανοίγει τις εκκλησίες. Μα η εκκλησία είναι μεγαλύτερο κατάστημα. Γιατί αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αν ανοίγει κανείς το λιανεμπόριο, μετά δεν μπορεί να παραμένει κλειστή η εκκλησία. Μεγαλύτερο κατάστημα δεν έχει μεγαλύτερη ποικιλία όμως. Τέλος πάντων, θα το δεχθώ όμως. Δεν χρειάζεται ποικιλία. Εκεί τα ρίχνουν χοντρά ψηλά, ό,τι πιάσει. Όχι, το δέχομαι. Το δέχομαι λόγω τζίρου. Λοιπόν, η δεύτερη μαλακία είναι, μάλλον λάθος, δεν είναι μαλακία. Να μιλήσω για τον αστυνομικό, εκείνο το καλόπεδο για τα λουλούδια. Λοιπόν, επειδή. Το παιδί έχει οικογένεια και θα μείνει άνεργο, μωρέ. Ναι, μωρέ, ψυχούλα μου και εμένα. Εγώ παράζωσα όταν το δω, παράζωσα. Κι εγώ. Σπαράζω κάθε μέρα, λοιπόν. Και επειδή δουλεύω σε υπηρεσία courier, αυτές τις μέρες ζητάνε πολύ κόσμο. Λέω, άμα θέλει να το προσλάβουμε εδώ πέρα. Τι να κάνει, παιδί μου, στο courier ο μπάτσος. Που το αρέσουν και τα λουλούδια, θα το πω. Το πιο ευχάριστο είναι να το κάνεις χαλάκι στην είσοδο, να το πατάει ο κόσμος να χαρεί. Όπως όλοι να είστε καλά, φιλιά. Άντε ρε με έχεις τόση ώρα την αμονή. Τι θες? Να σου πω, είμαι εκπαιδευτικός. Αχ, δάσκαλε, μάθε μου. Θα μου βάλεις λίγο WebEx που έχω κάτι ωρέξεις. WebEx θα μπω σε ένα τέταρτο. Σκάσε να σου μιλήσω, δεν έχω χρόνο. Δεν προλαβαίνεις, δεν είσαι. Έχεις ένα τέταρτο. Πόση ώρα θα μιλήσουμε να μίζεις? Αποστολή, λοιπόν, εγώ είμαι κλειστός. Αλλά υπάρχουν συνάδελφοι μου και βγήκε ο παπάρας εχθές να ανακοινώσει ότι όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων είναι κλειστά, λέει. Τα ειδικά που είναι ανοιχτά και οι συνάδελφοί μου δουλεύουν δεν είναι σχολεία. Όχι, τα ειδικά σχολεία είναι για ειδικά παιδιά. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη. Αυτοί το έχουν στο μυαλό σου για κιάδα αυτά τα παιδιά. Τα ξέχασαν τελείως, Αποστόλη. Δεν είχαν ποτέ στο μυαλό σου το μνημονικό του. Τα ξέχασαν. Και θα κάνω web. Δεν τα ξέχασαν, παιδί μου, δεν τα υπολογίζανε. Αυτό ήθελα να σου πω, Αποστόλη. Υπάρχουν παιδιά και συνάδελφοι μου που πάνε για δουλειά αυτή. Δουλεύουν χωρίς μάσκες, χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Ούτε αυτές οι μάσκες. Εκεί δεν τους νοιάζει να κολλήσει. Εκεί, σύμφωνα με τις ιδεολογίες τους, είναι ευτύχημα να κολλήσουν, να ξεμπερδεύουν από αυτούς. Εκεί έχουμε φτάσει. Ανάπηροι και κομμουνιστές στον κιάδα. Αυτό ήθελα να πω. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι, κουμουνι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Τα λέει ο άνθρωπος, μια χαρά έφτιαξε και ωραία λέξη, η οποία γίνεται και διαδίδεται εύκολα από ό,τι νιώθω και έχει και παράγωγα, κουνουμαλιάρης, κουνούμαλο, όπως το λέει, και άλλα πολλά που θα προκύψουν στην πορεία. Ειδήσεις τώρα από την ελληνική αστυνομία. Είναι οι αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος μας. Νέες συγκλονιστικές αποκαλύψεις για τη βίλα του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή τη βίλα, έπαυλη του Αλέξη Τσίπρα, στο Σούνιο, έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, οι κουρτίνες του σαλονιού είχαν χρυσό κορδόνι αξίας 2.000 ευρώ το μέτρο, ενώ τα ριντό στα παράθυρα της κρεβατοκάμαρας τύχησαν πάνω από 3.000 ευρώ τα δύο. Τα ριντό τους μάραναν τους γύφτους. Μετά και από αυτά τα νέα έσχη του ψευτοαριστερού δημιουργείται σοβαρό θέμα ηθικής τάξεως, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πολύ σωστά ζήτησε την παρέτηση του αποτυχημένου Τσίπρα. Διήμερο ανεμελιάς αυτό το Σαββατοκύριακο στην Πάρνη θα διοργανώνει η ΟΝΕΔ. Με καλεσμά της, η οργάνωση ζητά από τα μέλη της να ανέβουν στην Πάρνηθα ώστε να περάσουν ένα ανέμελο διήμερο και να νιώσουν το ίδιο ανέμελοι όπως ο πρωθυπουργός μας πριν 15 ημέρες. Θα καβαληθούν ποδήλατα, θα μοιραστεί μουσταραμά με φασόλια πιάς. Μοτοκρός θα κάνει η κυρία Μαρέβα, σέλφις θα βγάζει ο Θάνος Πλεύρης, ενώ τη Χάιντι θα παραστήσει η Σοφία Βούλτεψη. Ελαραίρι! Μέσα στα νοσοκομεία αποφάσισε να φτιάξει το Υπουργείο Υγείας. Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Βασίλη Κικίλια και ύστερα από συνεννόηση με τη Βρετανική επιχείρηση, πρόκειται να ανοίξουν τις επόμενες μέρες 5 καταστήματα δίπλα ακριβώς από τις εντατικές μονάδες εισάριθμων νοσοκομείων. Μάλιστα, σε 3 περιπτώσεις και επειδή τα καταστήματα πρέπει να καταλάβουν συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα, θα γκρεμιστούν οι εντατικές για να αναπτυχθούν καλύτερα οι προθήκες και τα ράφια των Βρετανικών καταστημάτων. Έτσι μειώνεται και ο αριθμός όσων θα πεθάνουν, αφού θα γκρεμίσουμε, άρα θα μειώσουμε εντατικές, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός γεμίζοντας χαρά τον Στέφανο Τσιτσιπά. Υποχρεωτικό μάθημα γεωγραφίας για όλους τους τουρ... για όλους τους μαθητές δημοτικών και γυμνασίων με θέμα το Baden-Baden, αποφάσισε το Υπουργείο Παιδείας. Με εγκύκλιο της ίδιας της Υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως, όλοι οι μαθητές δημοτικών και γυμνασίων θα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν ένα δίωρο πρόγραμμα με θέμα τις εκπληκτικές ομορφιές και την καθημερινή ζωή στο Baden-Baden. Ακολούθως θα γίνει διαγωνισμός έκθεσης με θέμα «Κλέφτρα ξενιτιά, τα παλικάρια του Baden-Baden παίρνεις μακριά». «Μάγισσα κακιά, με τα λεφτά μαγεύεις, πάντα μαπονιά, χωρίζεις Baden και παιδιά». Κάπως έτσι. Οι μαθητές που θα διακριθούν θα κερδίσουν ένα πενταήμερο ταξίδι στο Baden-Baden με ξεναγό τον αντιδήμαρχο Αθηναίων Νίκο Μακρόπουλο. Καιρός, το κακό μας. Φτάνει. Πλούσιο το δελτίο της ελληνικής αστυνομίας, είναι και η επικαιρότητα τέτοια, όπως έχετε πάρει είδηση, που έχει πολλές ειδήσεις. Βλέπω εδώ στο YouTube από κάτω τους διαλόγους και λέει ένας στις 13:30 ο Βασίλης, δεν λέω το επίθετο, λέει στη γράφη, δεν μπορώ να, εκείνη την ώρα είχαμε βούλτευση και άλλα βέβαια, είχαμε τη ρωμαλαία ανάπτυξη του Κυριάκου Μητσοτάκη και το χαλί που στρώνει, αλλά είχαμε όμως και τη βούλτευση και λέει δεν μπορώ να ακούω άλλο τη βούλτευση, μου έρχεται να σπάσω οθόνη και ηχεία, σπάστα του λένε από κάτω να μην έχεις. Εμείς πάλι έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Μένω κάθε πέτρα και καημός. Δεν ξέρω αν θα πήγαινα να μαζέψω την ελιά, γιατί να μην πάω. Κάθε καρφί του πίκρα και λιγμός. Έχω ξυπνήσει από τις 6 το πρωί, έχω βαφτεί. Μα όταν γυρίζαμε το βράδυ απ' τη δουλειά, να βρουν πάντα να πιούνε το ποτό τους, να κάνουν τα όργια τους. Εγώ και εκείνη όνειρα φιλιά. Sex and politics. Το δέρνα γεράσκει βροχή. Το μαλλί πως είναι. Μα η τάλη μανικιά αγκαλιά και γλυκά παντοχή. Και παρακαλάνε για ένα παγωτό τα παιδάκια. Αχ το σπιτάκι μας κι αυτό είχε ψυχή. Όχι, χαρτί υγείας δεν έχει. Πάρ' το στεφάνι μας. Πάρ' το να μη στα χρωστάω. Πάρ' το γεράνι μας. Στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουν τηλεδιάσκεψη. Κράτα το χέρι μου. Συγγνώμη κυρία Βούλτεψη, κάτσε να σε δέσω μια χαρά. Και πάμε αστέρι μου. Τι θα γίνει δηλαδή, θα κάνουμε εδώ πέρα. Θα το κάνουμε American Bar. Εμείς θα ζήσουμε κι ας είμαστε φτωχοί. Τι είναι αυτά που κάνετε, σταματήστε. Το κάρβουνο θα μπορούσε να άλγε κάποιος κακεντρεχής, αλλά δεν βρέθηκε κανείς να το πει. Έτσι λοιπόν, στη Τραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή, παλιό, αλλά στο Νεπάλ, στην Αφρική δεν έχουμε τηλεδιάσκεψη. Είναι τα δράματα του σύγχρονου κόσμου. Τώρα έχει σειρά, αν θέλει, να παίξει το δεύτερο μέρος του λαού. Δεν μου λες βρε μπαλούρδε, τι παίρνουν αυτοί οι συνάδελφοί σου και δείχνουν τόσο ζήλο να χτυπάνε όποιον βρουν στο δρόμο. Πείτε κάτι τους δίνετε, δεν μπορεί. Κουμουνοστόπ, αυτό το γνωστό που πουλάγα παλιά. Πώς το λένε. Ε. Πώς το λένε. Κουμουνοστόπ, κάνει και για κάμπινγκ, στις διακοπές θα χρειαστεί αυτό. Ναι. Έχουν δηλητήριο πολλά από αυτά. Είναι για τα έντομα. Είναι για το βάζεις στην πρίζα. Ναι, το λες και έντομα, ναι. Το βάζεις στην πρίζα. Ναι. Και εκτοξεύεις φαλιάρες σε κουμούνια. Κουμουνοστόπ. Μήπως το δίνει κάτι ο Βδελόπουλος. Ποιος, ο Χρυσοχοΐδης. Το χρυσο και όλο το σώμα. Ο Χρυσοχοΐδης μισό από τα χάπια που παίρνει να τους δίνει δεν χρειάζεται, είναι αρκετό. Ο Χρυσοχοΐδης είναι σε άλλο Βδελέ. Δεν υπάρχει. Ότι δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Έχει δεν φύγει. Υπάρχει, έχει φύγει. Υπάρχει. Είναι αυτό που λέει ο κ. Βασίλης. Έχει φύγει εσύ τώρα. Εσείς έχετε φύγει όλοι. Θα μου δουν το λιόνι με ένα σιγά σιγά που το πάνε. Θα μου δουν το λιόνι. Έχει φύγει, ναι. Έχει φύγει πολύ το Χρυσοχοΐδη, δεν είναι αλλού, είναι. Το παλικάρι κρίμα. Δηλαδή δεν τον λυπάται ο Κυριάκος, τον έχει και τον εκθέτει έτσι, τέλος πάντων. Αυτοί στέκονται εκεί πέρα και εκεί που στέκονται αρχίζουν και χτυπιούνται και μεταξύ τους θα αρχίσουν να χτυπιούνται, γιατί αν δεν βρουν κάποιον μπροστά τους. Θέλω να πεις αυτόν τον Υπουργό Ανάπτυξης, πώς το λένε, Γάδωνη, πώς το λένε, Νανογιλέκο, πολιτή των βιβλίων του Πλεύρη. Έβαλε διατίμηση στα τεστ COVID. Α, πόσο τα πήγε? Είπε 10 ευρώ θα είναι το Rapid και 40 θα είναι το Μοριακό. Μπράβο. Στο εξωτερικό πόσο έχουνε, 20? Καλά τα πήγε. Ένα κέρδος για τις εταιρείες που συνεργάζεται, τους το έβγαλε πάλι. Λοιπόν, και εδώ στη Δράμα... 20 ευρώ το τεστ δεν είναι λίγα και για μίζες φτάνει άμα θες. Στη Δράμα ξεκίνησαν να κάνουν με 40. Ξεκίνησαν να κάνουν με 40 ευρώ και είπαν ότι δεν θα το κάνουν. Και τώρα με 90 ευρώ το κάνουν. Έτσι να τους πεις αυτή. Μια χαρά. 90 ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Κρίση έχουμε. Υγειονομική. Κάποιοι πρέπει να σωθούν. Να σωθούν αυτοί. Και ο Θήμιος γιατί διαμαρτύρεται για τις εκκλησίες? Ναι, είναι λιανεμπόριο. Εκεί πέφτει το χρήμα. Άσε με τώρα, μην ανοίξω το στόμα μου που το χάνω που το βρίσκω. Στα 4 μπροστά από μια εικόνα είναι όλη την ώρα. Γεια σου, Βαλούρδο. Γεια χαρά. Στο Πολυτεχνείο που είχε ο Κουτσούμπας, άκουσε τι είπε στους αστυνόμους. Γιατί μιλά σιγά? Α, όχι, δεν ακούγομαι καλά. Τώρα ακούγομαι? Όχι, αλλά για πες. Στην αστυνομία, λέει ο Κουτσούμπας, άκουσε τι είπε. Τι είπε? Λέει, άρα συνεννοηθήκαμε με το Μητσοτάκη, λέει. Άρα τα έχουν συνεννοημένα. Νάτα. Άρα ο Κουτσούμπας κρυφά κρατάει ίσως και κάποιο υπουργείο και δεν το ξέρουμε. Άρα τα έχουν τα τσιμίτσι. Άρα πάλι συνεργάζονται με το Μητσοτάκη. Μπράβο. Εγώ δεν είπα. Εγώ το είπα. Προκύπτει. Είναι το αυγό του φιδιού. Συστήματος. Ποιο? Άλλα ντάλλα. Βεβαίως! Οι ευθύνες του Κουκουέ που είναι! Γι' αυτό δεν συνεργάστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ήθελε τη δεξιά να συνεννοείται με το Μητσοτάκη. Συνεργάστηκε με το Μητσοτάκη. Τι τώρα, δεν τα βλέπουμε αυτά. Εσείς ψηφίζετε? Ναι. Έχετε δικαίωμα ψήφου, ε. Αναπνέετε και τον ίδιο αέρα με εμάς. Εγώ, ρε τσάμπα αέρας, κατάλαβα. Να είσαι καλά. Μακριά, μακριά, έλα. Φτάνει. Στο διάλογο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Ζήτω η Κούβα, ζήτω η Βενεζουέλα, ζήτω ο σύντροφος Λένιν Μορένο που τους έχει αφήσει και πεθαίνουν στο δρόμο από τον κορονοϊό και όλοι αυτοί θα μας τρελάνετε εδώ μέσα. Όχι άλλο, αρκετά. Είναι αρκετό αυτό που υπάρχει εκεί μέσα. Είναι υπεραρκετό, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Κάπως έτσι και με αρκετές διαφημίσεις, γιατί πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα, να κινηθεί η αγορά. Ποια αγορά? Υπάρχουν πάντως διαφημίσεις. Να ξέρετε, όταν ανοίξουν τα μαγαζιά, όταν και όποτε, να είστε ενημερωμένοι για το τι ακριβώς θα ψωνίσετε. Γι' αυτό έχουμε και πολλά πακέτα διαφημίσεων. Οπότε φτάσαμε στο τέλος σιγά-σιγά. Το τρίτο μέρος του λαού, μάλλον θα παίξει και αυτό, αφού είναι κάτω από ένα κουμπί. Θα μας πάει στο ακριβώς της ώρας να ακούσουμε το μαγκαζίνο και τα νεότερα. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, κουνούμαλε. Κουμουνι, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Είμαι κουνούμαλος, ναι, τι θες. Είσαι κουνούμαλος. Λοιπόν, ένα σχόλιο για τις 6 Δεκεμβρίου και ένα σχόλιο για τα γεγονότα σαν τις 6 Δεκεμβρίου. Οι πρώτου λάμψη σε κλειστό χώρο είναι αυτές που προκάλεσαν πλήρη κόφωση στον Κυπρέο, αν δεν κάνω λάθος, είναι τον συνάδελφο. Δημοσιογράφο, ναι. Αυτές που προκάλεσαν και φυσικά πήρε ο άνθρωπος αποζημίωση, την οποία τι να κάνει. Τι να κάνει την αποζημίωση, παιδί μου, άμα δεν ακούς, όσα λεφτά και να πάρεις, δεν ακούς. Αυτά για το που λέει για φως και ήχο και κάτι τέτοια. Και η κρότου λάμψη είναι κάποιες βομβίδες εντός εισαγωγικών ήχου και φωτός. Ένα σχόλιο για τα γεγονότα σαν τις 6 Δεκεμβρίου, τα οποία όλο και πληθαίνουν. Δεν είναι φυσικά, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με την πανδημία, δεν έχουν να κάνουν καθόλου με τη διαχείριση της υγείας μας. Το έχουν πει ξεδιάντροπα και ξεκάθαρα με κάθε τρόπο. Και πρέπει να το συνδυάσουμε όλοι αυτοί οι οποίοι δεν κοιμόμαστε και είναι πολλοί αυτοί. Και είμαστε πολλοί αυτοί και το 8 και το 10, 11 και στο κίνημα του 6-7. Όλα αυτά τα οποία το αφήγημά του, το οποίο χρησιμοποιούν και το λέει ο Μητσοτάκης στα διαγγέλματά του, το λένε τα κανάλια του, οι αρθογράφοι του, τα αρδάκια του, έχει να κάνει με την προσπάθεια να, όχι απλά να σταματήσουν οι πορείες και οι διαδηλώσεις, αλλά να ξαναγράψουν όχι την ιστορία την παλιά, την ιστορία που ζούμε εμείς ήδη, την ιστορία που ζήσαμε του 10, του 8, όλα αυτά τα οποία βιώσαμε, το βάζουν σε ένα αφήγημα ότι είναι ένα ψέμα, κάτι διαφορετικό το οποίο έπρεπε μια παρέστηση, την οποία πρέπει να παραιτηθούμε. Και όλη η καταστολή έρχεται γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Γιατί δεν φοβάται ο Χρυσοχουντίδης στους 500.000 του οποίου αναφέρει, φοβάται πολύ περισσότερους και όσα μπατσάκια και να αγοράσει, όταν θα έρθει η ώρα, γιατί αυτά που θα κάνουν αυτό θα προκαλέσουν. Αυτό φοβούνται, θα προκαλέσουν πολλά με τα μέτρα που θα πάρουν. Όταν θα έρθει η ώρα, φίλε, όσα μπατσάκια και να αγοράσει, από πάνω θα του περάσουμε όλου. Αρκεί να ξυπνήσουμε. Θα γίνει όμω αναγκαστικά. Σιριζέος και χριστιανός ορθόδοξος. Όταν έρθουμε στα πράγματα που αργά ή γρήγορα θα έρθουμε, λοιπόν, Αλέξη, να διώξεις αυτούς τους αστυνομικούς με τα παπάκια και να τους στείλεις στο σπίτι τους κατευθείαν, εντάξει. Νομίζω θα το κάνει. Πώς είχε αφοπλίσει τα ΜΑΤ, θυμάσαι? Κάπως έτσι θα κάνει και αυτό με τα μηχανάκια. Μην αγχώνεσαι, παιδί μου. Μην αγχώνεσαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι που πρότεινε τροποποίηση στους μισθούς των αστυνομικών τώρα πρόσφατα? Λοιπόν, άκου τώρα. Ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ θα διώξει τα μηχανάκια. Άντε βρε καραγκιό. Δεν τρέπεσαι εδώ το χάμο. Ο πρόεδρος ακούει. Α, ησυχτήρα από το χάμο. Παρακαλώ, λέγεται. Γεια σου, όμορφε. Γεια χαρά. Τι κάνεις, μωρό μου? Καλά είμαι, μωρή. Γεια στα σάλια, λέγε. Νιώθεις ανέμελος σήμερα? Ανέμελος στην τοποθεσία ραδιόφωνο εδώ. Την ανεμελιά μου μέσα. Έκανα και εγώ τη δικιά μου αυτοκριτική και όπως την κάνω εγώ, ζητώ από όλους τους συμπολίτες μας να αναλογιστούν τις στιγμές εκείνες της προσωπικής ανεμελιάς, ότι μπορεί να έκαναν ζημιά. Την ανεμελιά πάνω, μήπως έκανες και καμιά αυλεψία? Εγώ, αυλεψία? Τι είμαι, παιδί πρωθυπουργός? Έχουμε όλοι δικαίωμα στην αυλεψία, νομίζεις? Oh. Παίρνει τα μυαλά σ' αέρα μου στο διάλο. Εν μέσω πανδημίας και με 100 ανθρώπους να πεθαίνουν κάθε μέρα και με τόσα προβλήματα, έχουμε πολύ σοβαρές πολιτικές κόντρες. Πολύ σοβαρές. Η βίλα του Τσίπρα. Ναι, ναι. Και η βίλα του Κίκου που μπήκε στην Μαρία. Δεν το πιέσα αυτό το τελευταίο. Κυπριακό, μωρή. Η βίλα είναι η πούτσα. Α. Λοιπόν, και έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που μία μέρα μετά την επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου και με όλο αυτό το όργιο καταστολής που έγινε, κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή για την οικονομική στήριξη των αστυνομικών. Ωραία, δεν κατάλαβα. Το κοινοβουλευτικό έργο συνεχίζεται. Αφού δεν τους αφόπλησε τότε, μετά ένας δρόμος ακολούθησε. Δεν θα μπορούσε να καταθέσει μια τροπολογία για την οικονομική ενίσχυση των γιατρών και των νοσηλευτών που δίνουν. Όχι, αγάπη μου γλυκιά, μην τρέψεις αυτά πάντα. Δεν θα μπορούσε. Δεν θα μπορούσε. Ο δρόμος που έχει χαράξει δεν θα μπορούσε. Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμουνικουμούνια ανώμαλα. Όλα κουνούμαλα.